Fernando Barrena, EH Bilduren ordezkaria Bruselan, egunon eta... Bai, egunon, eskerrik asko. Martxoaren batean eta bian, eztabaida batean parte hartuko duzu, gaia izan da Europa gotorlekua ulertu. Prezeski, zertan da politika orokorra, Europa gotorlekua aipatzean, zertan da gotorlekua Europa? Ba, nire asmoa da, azaltzea pixka bat, azkeneko urteotan, migrazio eta asilo kontuek ez garapen izan duten Europar batasunean, eta agerian ustea, telebista eta irratietako albistegietan, horren maiz entzuten ditugu Mediterranean guru tragedia horiek guztiak eta migrazioen inguruan dagoen sufrimendu horrek guztiak oinarria duela Europak indarrean daukan migrazio eta asilo politikan, ez? Dakizuenez gainera azkeneko hilabeteotan luze joduen tramitazio bat bukatutzat eman da, beraz Europak asilo eta migrazio politika berria dauka, baina kritikagarriena da nire ustez funtsean, naiz eta itun berri baten akordiora iritsi diren estatuak, funtsean ez dela ezer aldatu, eta azkeneko urte hauetan ikusi egin ditugun demasia eta oinaze horiek guztiak jarraituko dugula. Zergatik? Europaren migrazio eta asilo politikak zeuzkalako hainbat akat, baina oinarrian badago kontu bat hori guztia baldintzatzen duena. Eta da, badagoela indarrean Dublineko konbenioa deitzen den gauza bat, zeinak esaten duen migrariak Europar batasunera iritsi egiten diren estatuan tramitatu egin behar duela bere asilo eskaera. Eta asilo eskaera horri erantzun bat ematen zaion bitartean, ezin duela leku horretatik mugitu. Horrek esan nahi du, Greziako Egeoko irletara iristen diren migrariak greziar lurraldea zapaldu bezain azkar eskatu dezaketela asiloa, baino horrek denbora bat eskatzen du, tramite batzuk bete egin behar direlako, eta hori erresolbitu bitartean bertan gelditu egin behar direla Greziara iritsi diren lekuan bertan. Eta honek berdin balio du Italiaren goaldean Lampedusan edota Kanariar irletara iristen diren etorkin guztiekin edota Melilla eta Zeutara iristen diren etorkinekin hor Espainiar hiri horietan. Horrek albidetzen duena da Greziako egoeran adibidez oso famatuak egin diren gune horiek guztiak ingelesez hotspot deitzen dituzte eta dira kanpamendu erraldoiak non milaka etorkin eta refuxiatu pilatu egiten diren denbora luzez oso baldintza txarretan. Ni lekuko naiz egon naiz batzutan eta bizi baldintzak dira ikaragarriak. Formato hori luzatu egiten dela, betikoratu egiten dela eta hor bide ematen da izugarrizko giza eskubideen urratzeak eman daitezen. Gu abiatzen gara behintzat ikuspegi batetik eta da migraziorako eskubidea giza eskubide bat dela. Euskaldunak gainera migrariak izan gara gure bizitza osoan zehar, ez? Ze euskaldunek ez daukan aire bat Ameriketan edo Afrikan edo mila lekutan bilatu behar izan dugulako bizitza arrazoi ekonomikoengatik edo arrazoi politikoengatik eta egungo migrariak berdin ari dira, ez? Beraiek ez dira beren lurraldetatik alde egiten, horrela nahi dutelako, nahikeri batengatik, baizik eta alde egiten dute beraien herrietatik bizitzeko gaina ez daukatelako, bizimodu duin bat bilatzen dutelako edo kasu asko eta askotan gerrate latzetatik iresi, ez? Eta jende horri ez zaio inongo koberturarik ematen, ez zaio inongo laguntzarik ematen. Eta Europak zoritxarrez nahiago izan du bere burua kakotxartean babestu eta kanpotik datozen migrari horiek guztiak errefuxiatu horiek ziei muzin egiten eta Europar kanpoko mugetan geldiarazten. Guztiak esan dut, baina ez da horrela. Guztiak Ukrainiarrak ez ezik, ez? Ukrainiako inbazioan ikusi egin dugu nola bertatik ateratako ia 7 milioi errefuxiatu horiek Europan izan diren hartuak eta gainera oso ondo eginean, nire ustez, jende hori hartu egin behar genuelako, gerrate batetik ihesi etorri direlako, baina ematen duenez Europarentzako oso desberdina da larrutxuria eta gainera kultur kristau batekoa izatea harrera egoki bat merezi ahal izateko. Eta horrek nire ustez politika horrek izen itxusi bat besterik ez dauka. Eta denok dakigu zein den. Europar batasuneko kide ezpalin badae, aipatzen ezake, zer rol jokatzen duten Turkia bezalako herrialdeek Europako migrazio politikan. Turkia ez da Europar Batasuneko kide, baino estatu handi bat da, botere ekonomiko handia duena, eta gainera NATOko kidea da, eta beraz munduko zonalde hortan, eta nahiko kialde hurbila ez, nahiko zonalde komplikatua da, delikatua da, eta azkeneko garaio honetan, ba, nahiko ongi ikusten ari gara Gazan gertatzen ari den genozidio horrekin. Hor betetzen du paper bat, eta da, nola baita NATOren edo estatu batuen jandarme papera bete egiten du zonalde horretan. Beraz, Europarre instituzioek Turkiarekin jarrera bikoitza mantentzen dute, orokorrean ez dute nahi Turkia Europar Batasuneko kide izatea, nez eta Turkiak ia 20 urte daraman Europar Batasunean sartzeko hautagai izaten, izugarria da, urte gehien daraman estatua da, eta ez du ematen gainera epe laburrean Europako estatukide rola emango diotenik, beste arrazoi batzuen gatik, baina oraindik ere, bueno, esaten nuen bezala, Turkiari tratu hori ematen zaion bitartean, bestetik, tratu preferentzial bat ematen zaio beste hainbat arlotan, eta beraz hor daude konbenio ekonomikoak, eta merkatal konbenioak, eta bar, Turkiaren oso mesedetan direnak, eta lehen aipatu dizudanagatik, nola gehien bat, beste garai batean Siriako egoeraren ondorioen gatik, eta baita ere, Afganistango migrazio zugarrian dioien ondorioz, ba, hori zen, Europara sartzeko zegoen bide nagusia, eta hor, milaka eta milaka pertsona pasatu egiten ziren Afganistan eta Turkiako lurraldetatik Grezian sartu nahian. Beraz, zer egin zen? Ba, jende hori guztia Europara iritsi ez zedin, ba, argi eta garbi, Turkiari milaka milioiko kontratu bat, ekako txartean, eskaini egin zitzaion, horren trukean errefuxiatuak Europan ez sartzen saiatu zedin, eta, bueno, torkinoi guztiak Turkiar lurraldean mantendu zitzan. Hor badago, esan bezala, kontratu bat, Turkiari lan hori eman diona, Turkia ibili da zeregin horretan azkeneko urte hauetan, baina orain bai Siriatik zein Afganistango errefuxiatu eta migrarien fluxu hori bera jo egin duenez eta beste arrazoi batzuengatik ematen du kontratu hori mozteko nahia dagoela, ez? Baina berriro ere, bueno, ba ikusten da nola Europar Batasunetik dagoen irizpidea, ba ez den migrari eta errefuxiatuen eskubidei ba erreparatzea, kasu egitea eta babestea giza eskubideen babes ba, irizpide batetik, baizik eta, bueno, dirua barra-barra banatzea, kasu honetan Turkiari pertsona horiek Europara iristeko modurik izan ez dezaten. Fernando Barrena, esker mila galdera hauei erantzunik, eta itzaldion beraz martxoaren lehenean ostiralez Donapaleun, atxeko 8 eterritan, Gela Berdean, eta martxoaren bian biharamunean larun batez, goizeko 9 eterritan Baionan, Zizpa Gaztetxean. Ongi segi eta esker mila. Ba, eskerrik askotan, eduzuen arte.